谁要陪咱忙？啊？那比比谁啊？那比你？ 好嘞， 哦。 好嘞，咱都对吧？ 好吧，比谁啊？ 那比比不拉黑， 比吧比谁啊？ 顶顶比啦。 OK， 顶顶比吧比谁啊？啊，亲啊，来，等哪一桌坐呢？ 哦，嗯。那比伢一嘞，陪咱忙那个最佳哥哥。 OK， 哎，俺老我对起，谁要骂他嘞？对。路上嘛不 好给谁啊再讲了 马他马他上黑 好给 面头路上马个他即使啊我那刀下不呗马他上 那长山的姐 好给他俩 看你就走我给他当不要嘞加了 啊加了哈哈哈 哈就走我一股的东部港阿龙哎你阿妈死的，去年龙年独立月，路上不挂牌，给背背了呀， 背吧，喂，等等我嘛，哎，有多嘛有多吧，要你有多少嘛，喂，啊，谁讲你？ 看看谁啊？ 那地那边电脑问咯，这是开车的，阿爸往那说了，没弄地也咋呢？ 你把钱， 钱我累着嘛， 好搞， 哎哎对吧？没弄咯，没弄。我阿亲，我们理财，把阿皮背没出来，对了嘛？ 对完了，才对完了。还有你，家来，谁要谁送你一个？来这里过。 我个钱来来 来来来。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！妈他过，那边呢？怎么样？该哦，皮蛋毛，皮蛋毛。 嘿，弟妹，你老阿老家过夜了，我讲谁吃别的过喏？哎，爸爸表表弟弟哈，哪边你叔叔？哪边伢子两个我讲谁没吃？家了， 好个弟，在家吧，今朝对阿龙。你也说话跟来吃他玩的，哎，快告诉阿表嘞，给我设计来帮忙机。 刚米， 开来点就打毛衣。 啊，中吧中。 现在这个表啊开的，今晚一两表我先查一喏，我打毛衣乌纱皮吧没有不能开表啊。 老便宜。 哦，现在是开表你了，会不会对多一毛？刚毛衣打毛衣，喏。 哦，对多嘞，别站在外面来买看的耶。 是。 就把这样的讲说着。老多彪马来了，对妈妈看的，别咱妈说的就，他们家我七点路彪阿皮了，他们家是个阿皮上个月的，等你到交尾了，嗯，大壮，他们家估计就过七点门呢，说的是阿里老妈，阿皮不比人那个着，路马的马看的耶， 没了再弄你，比如我听的，别咱妈， 皮皮，等你亲车回来了。我大忙的对路可那是个表你了嘛可以 佩佩拿来我来等你给等你多了 OK 佩佩佩大忙的是个表姐的戏路家了别人佩大忙明白了路给来过表上 这能马上的故事还拉表了吧这鸡 哦嘛明明的姐姐姐姐呢我都没有把这个人拉表了 OK 这鸡明也表了嘛这能一下子还拉表了 八卦黑个你把路娃娃了，大妈，你把路娃娃了来了。 这路上没得家没表的来得及，那既然我们东家大的米我修开了，那还得我摸一个对了嘛，好啦。过多米家了，你有嘛把皮肉的老酱米也打着，对，所以说酱米洗不了腿嘛的嘞。 嘿，大妈，明光俺都送到你别来别去， 有吧有吧。 你的卡越过那些没准能送别把子， 是啊， 哎。我的卡拉路我留了个冷龙去弄屁股了明我说不说呢家了等我打呗还搞得拉家人 好干谁啊好干好干 哦嗯表姐来抢的姐那么八高来说了里头奶奶送上几匹马表不高嘛哎路由呢得口路够奶奶谁的阿妈呢妈都呢谁开来要表你的希望也不得说了面容面的嘛对的看你阿斗的那些高呢哎的那些高来吧比如 ပြနောင်ကြီးဟိုနောင်ကြီးကဒီရွာကလားဗျာတစ်စိတော့စကားလေးပြောချင်လို့ပါဟာ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်ဒီရွာကပါဘာမေးစရာရှိလဲမေးလေဗျာဟာကျုပ်လက်တိတ်မအောင်တော့လူတွဲခင်းရမီပို့အောင်ပါဟော ခဏခဏလေးပါဗျာဒီမှာနောင်ကြီးအခုကိုပြောတန်စီတန်ကြားနေရတဲ့လူမန်းတာနောက်ကဘုန်းကြီးကြောင်းရတယ်အရင်ကကြောင်းကိုရှိမှုလားခင်ဗျ ဟာတိတ်ဟုတ်တာဗောခုတော့ခမားမြင်တဲ့အတိုင်းပဲတိုက်ကြောင်းတက်ကြီးဖြစ်သွားပြီလေ ဟာဟုတ်လားဟိုနေစားမအောင်ခင်ဗျခမားပြောတယ်ကြောင်းတကားဆိုတဲ့လူကနာမည်ဘယ်လိုလဲခင်ဗ ျဒီလိုနာမည်ကိုတော့ပြောပါနဲ့ခင်လူတော်မြင်လို့ရဟိုဒါနဲ့ပဲဒီကြောင်းတက်ကြီးကိုဘယ်နေ့ပြင်မှာဘယ်အပ်ဘယ်ရောက်ကိုဘယ်လောက်ရှိပါဘာညာဗောဗျာ ဟု တ်နောက်ဆုံးကြောင်းကိုတော့ပလတ်နဲ့ပြီးအောင်ဆောက်ရမယ်เสียรอสิโอ้สานะชอบท่าเลยครับ อ๋อๆอื มทีนี้อลูยีเสร็จชะรอแล้วบะดูมามะล่ะเว้ยเสียรอพะยาก็มองละจิตด้วยตําลนก็อ๋อสุบียีเสร็จชะไปบะสุรุสุรก็ล่ะเว้ยยีเสร็จชะไปตั้วดิแกตั้วมาครับ ก้าวมาดิครับไอ้เซฟโอเคมั้ยไม่ได้เลยจ้าได้ไอ้ไตมั้ยดีโลหล่อမျိုးด่าบาเนี่ยสุ6จิแล้วก็จုံมุเลยครับโอเคมั้ยไปดูเนี่ยเลยเดี๋ยวบ่ ไอ้เซฟอูเมียอธิจิตก็รอตะบุญซุนเน่เว้ยดิညုံမင်းနဲ့ရွာကမိဘနဲ့ကလေးစီယောက်ကိုရှင်ပြုတ်တဲ့အခါရေစက်ချာတော့လေဒီတိုင်းပဲလေဒီသတင်းนี่အားလုံးစိုးပြီးတော့နောက်ဆုံးရတဲ့ကျုပ်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကတော့မောင်လာပြည့်ဆိုတဲ့အလှရှင်နဲ့ မောင်လာပြည့်ဆိုတဲ့အလှရှင်နဲ့လာပြည့်ညညညခိုင်းဟာအတူတူပဲဖြစ်ရမယ်ဥက္ကင်မောင ်ပါလေကွာလူတူက ဟုတ်ကဲ့ဆရာ မောင်လာပြေဆိုတဲ့အလှရှင်နဲ့လာပြေညတမျှခိုင်းဟာအတူတူပဲဖြစ်ရမယ်လို့ရာဇဝန်တော်မင်းအောင်ကဒီအတိုင်းပြောသလားဟမ် ဟုတ်တယ်ဆရာဒီလိုပြောပါဟုတ်ပါရဲ့ဆရာ အန်ဒလောက်ဆိုရင်ဘယ်ဆိုမလဲ ဟုတ်ကဲ့ ဒီတော့အတော့ကိုကျုံပါသွားလာပြီမျက်နှာကြီးဆိုးရအတွက်တာဝန်ကြည့်လာပြီလို့မှတ်ရမှာဘော ဒါဘောဆရာ အလုံးနာထောင်စားဟဲ့ ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ဒီညတို့လောက်ရမယ်လောက်ရငါရှင်းပြ ဟုတ်ကဲ့ ပထမရွယ်ချက်တာယာကုန်းကိုဝင်စီးဖို့ကိစ္စဖြစ်တယ်ကွာ ဗျာဆရာကြီးထုံးစံမရှိရပဲဘာပြောလဲဗျာ နားထောင်လေရောက်လာမှာပေါ့ဖြစ်တယ်ကောင်လေငါပြောတဲ့စကားကြီးရွယ်ချက်ကိုဖြစ်တယ်လို့သာမင်းတို့ပြောတာပဲဖြစ်ပြမယ်လို့မှပြောသေးပဲ ဟုတ်ကဲ့ လောက်ကတော့လောက်ရမှာပေါ့ကွာနော ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာ အားလုံးသားဟဲ့ငါနဲ့လောက်ရမယ်ဆရာလောက်ချောင်းကတို့ရေတမိန်ချောရွာကိုဝင်ပြီးတကြည်ငါဝေ2000ဝင်ရှုမယ ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ဟုတ်ကဲ့ဆရာ တနတ်လုံးဝမသုံးရဘူး စိတ်ချပါဆရာ ဟုတ်ကဲ့ဒါပဲဒါပဲအဲ့ဒီအချိန်နဲ့တပြိုင်တည်းမှာပဲအာရကုန်းကိုကြံတဲ့လူ20ထူးချင်ဥဆောင်ပြီးတော့ဝင်ပြရမှာသာထူးချောင် းညာဆရာကြီး แม่ก็ซ้อมพี่รอเนาะ เสร็จแล้วครับ วินเสียแล้วโอเค คร ับไอ้นี่มายาซุวนตอกมิ้นอ๋องดุส่งนี่จาเลยเย ่โอเคคร ับอเนซุอเนซุมินิ30ปีที่อเฉยซั่วทาจาละเฮ้โอเ คครับโอเคครับจาไป มินุบ่ามาชินน่ะสิตะเลยว่ะ ไม่ชินหรอกครับอะโลชินมาดิ เอ๊ะไม่ชินกูตองกูอยู่ว่ามั้ยสะลุจา โอเคครับ โอเคครับ เฮ้ทูจุนซอดามินล่ะ ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ပါတယ ်အာမှတ်ထားကြစမ်းဟဲ့ ဟုတ်ကဲ့ဆရာ မှတ်ထားကြစမ်းလာပြီညဂိုင်းကိုတစ္ဆာဖောက်ဒီလိုပဲအပြစ်ပေးခံကြရနားလဲလား ဟုတ်ကဲ့ဆရာနားလဲပါတယ်နားလဲပါတယ ်ဖိဖိတို့စကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလေငါသမီးသဘောပေါက်လာမှာအေးလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မောင်မင်းအောင်ကဖိဖိရဲ့အလုပ်ဖက်မှာလေအထောက်အကူဖြစ်စေသလိုငါသမီးတို့လည်းအားကိုးလို့တဲ့ယောက်ျားကောင်းပြုဆိုတာတော့ဖိဖိပြောရတယ်သမီးဖိဖိပြောရ ဒါပေမဲ့သမီးသူ့ကိုမှမချစ်တာပဲဖိဖိပြီးတော့ချက်ချင်းဆိုတော့သမီးတို့ဘက်ကတိတ်ပြီးအညာလွယ်လုံးရချက်မနေဘူးလားဖိဖိ ဒီမှာသမီ းပြောပါဖိဖိ မောင်မင်းအောင်ကဒီလောက်အတွေ့ခေါ်တိမ်နဲ့တိုင်ငယ်မဟုတ်ပါဘူးသမီးဖေဖေဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ဖြစ်စေခြင်းတလဲမြန်စေခြင်းတလဲဆိုတော့တမီးကိုဖေဖေမင်းရင်မလင်းနဲ့တော့တမီ းတမီးဖေဖေကိုဘယ်တော့မှမလင်းခဲ့ပါဘူးဖေဖေ ဖေဖေသိပါပြီဖေဖေနားလည်ပါကောင်းပြီ Dilo soe nga tami phe tam mong soe re kong ne. Tam mong sin shi ne le mula tami ha. Shi. Oh, phebi ye. Phebi pyo da lao to ma hong te ba. Dabe me tami tu o tana lo ba. Tana ra ta khu a lwe bi. Tami chin nei lao de ye chin. Ko tam mong ma ma shi de da ro a ma me phebi. Ko tam mong ma phit de lo ni dat de. Ta sao kan thin ya lut chin. Pi lo Mia Dita le ati cha min lo mya ne so lo. Phebi pyo de tai ta ati phit ko wa ro ma lwe ba hu phebi. Oh ma le lein ma lai de tami li. Phebi da ro tami o chi ya la. Dilo ma tami sin yin mu ti ya shi ni ma ro. Phebi ba ma taw pyo sia ma lu ro ba. Ka tami maung mi ang wo phebi sa yi bi chang cha lai taw me lo. A la de kha tami ne sa ga pyo bi ma. Tami song pya lai paw kwa. Hou pa la tami. Hou ke phebi hou ke. Oh ก็มีแต่มาไล่ก่อนเฮ้นอกดิเสียไปแล้วเนี่ยว่ะแม่เมียนน่ะบ่ล่ะหุบกระเสียบ่กองนี่นอกกูอย่าสู้หนอู้ฉ่องเนี่ยเย่อพ่นเนี่ยยัวก็กากวยยิสู่เลยก่อนอะเต็นนอกก็ไล่หนีจาเลยเฮ้งาโดดเนี่ยเปียขยี้มาดาไอ้จ้าสิล่ะบ่กว่ะหุบล่ะหุบกระเสียหุบกระเสียเสียฮะ เออโหจนเสียกูสกาตะคนเราเปล่าขึ้นมาเลยเสียฮะฮะก็โนดูอ่ะเนี่ยบาอยู่ถ่าฮะงาเนี่ยมิ้นเนี่ยก็เราเย็นนี่เนี่ยแล้วอุษาดาแล้วมิ้นตีเยตาเนี่ยกว่าสกาเลตะคนเราเปล่าบ่เนี่ยบาผิดลูกเดี๋ยวเราเปลี่ยนคันเนี่ยแหละเปล่าซะให้ก่อนโอ้ดีลูกว่าเสียฮะล่ะตะช้าไม่หุบป่าวป่ะล่ะดีกะนี้อ่ะสะพี่รอหือไม่ยั้นอยู่อ่ะก็มักเข็นตีโหเสียไม่ไล่ป่าเราจนเราเปล่าขึ้นมาเลยเสีย บ่ผิดโหลเลยโนดูอ่ะฮะอ่างาเข็นติโกสะแกพะมะยะมะชิใส่ช้อพี่รอใส่เสียๆท่าละแม่งาใส่ไม่ชิรอมเนี่ยดูละหุล่ะฮะโหโหดิโลโลโลเนี่ยมุ้งโหลไม่โหลยะบะล่ะฮะโนดูอ่ะบ่บ่เสียอ๋อลูกค่ะเว้ยเปล่ามะกว่าตู้โกงากะสวยลั่นนี่จ่อตีขามาบ่โนดูเนี่ยดีละบ่เสีย เสียกูจนเอาเปล่าล่ะอ่ะมุ้งหลอกแต่จองสิเหรอฮะหุบแกเสียบาแล้วกว่าเปล่าซะนูดูบาจองล่ะเสียตึกขึ้นไปเลยโซ่แต่มักเข็นดีอืมดิสนีนี่มะยั้นยัวยาซู้วนดอกมิ้นอ๋อโซ่แต่กองเนี่ยเล็ดแท้จ่าတော့มั้ยเสียฮะเล็ดแท้จ่าတော့มั้ยเสียหุบบาเปล่าเลยหุบแต่เสียฮะแค่ดิมิ้นอ๋อเนี่ยอยู่ย่อมั้ยหุบแกเสียหุล่ะ อ๋อหุก็เอาเวลาโนดุยาอ๋อจนเสี่ยวไม่เลยเหรอครับเสียอืมถ้าอย่างตลอดจะเสียก็เลยอตัวโหมาตะเป็นตัวတွေ့နေเสียโดดออกผิดไปทิ้งไม่อยากผิดตัวมาซุโลไอ้ตอซันตอซันไอ้โนดุไม่ตั้วหลุไปเข้ามาเลยกว่าโกฉิกแกได้ฉิดสุ เล่นอยู่เนี่ยปวยสุดတော့งาตั้วมาปู่พี่สีก้าတော့บ่โนดุเสียมะนะผันยะมะยั้นยัวกูงาตั้วโหสิเซ่โอเคๆงวยตะท่องตีงาหลุไอ้อสุคลีเดโกแท้จ้าล่ะโอเคเสียเสียชอบตาน้อยยะขะกลุกะตะมุขะเตยีโกชิญญาโนลุนลุอากูเวมางงท้าปี่ดา เล่มเนี่ยชื่อเมียววิสุทธิ์ก็อมลิจาคุณนี่แหละตู่หนองป้าป้ามาโหล่ะหนองไล่ถ่ากว่า mudi mana ni lecung ni tujuan. Siapa no? Ada ini jangan nak jangan ini jangan. Okay, umeh ah, jodoh dia ni tu. Nau luar dah sih ni, kau luar lagi apa ya? Kau mula. Kau mula. Kau mula. Ha, ni kau umeh. Jauh jauh kan siapa lo piat sama? Kau ni yang ubah sopu dia, mereka ni ada jodoh turut terkali lagi dong. Eh, tapi ni mau meh ah? Pepe lagi dong meh no. ก็ไม่เอาคินดีตะนี้นูเอกานอกองเนี่ยมาเลยกูนั่นน่ะจิขึ้นนี่ลูกกูไม่เอาเลยปั้นหล่าย่อมนาซุลิอ๋อคณะเราตอดตองทาอุมาบ่มาขึ้นดีเอคณะเราตอดตองทาอุมาบ่มาขึ้นดีเอกูตั้มหรอฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ไปเปล่าเลยมาบ่เนาะเปล่าเอามาเข็นดิ มาเข็นดิ ชิ ตูอ่ะบ่ดูเลยเปยอ่ะตูเนี่ยมาเข็นดิติดล่ะฮะ ครูที่กูเมียตูเนี่ยเข็นดิยินดีบาดเลยอ๋อจิมากูตามมา เปล่าซะ จิมาชื่อโอ้ไม่ตันไม่มีอ่ะคุณน่ะนับอยู่กูตามมาอีเนี่ยแหละเข็นดิก้องซ่าเราวินตาเลยมั้ยหญ่นเล่นท่าบาดဖြစ်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကကိစ္စတွေမိလိုက်ကြတာကောင်းပါတယ်ဒီ ။ဩကုတ္တမ။ဩဟုတ်ကဲ့။ကောင်းပါတယ်မခင်ဒီ။ကောင်းပါတယ်။အာကျွန်တော်တလောက်တော့အကြောင်းဟုတ်ပါဘူးလား။ဟိုတလောက်အထိလဲဟိုတိတ်မရိုင်းဆိုင်ပါဘူး။မခင်ဒီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးအလုံးတိတ်မြတ်ပါတယ်။မကံပါလဲ။ကောင်းပါတယ်ပေါ့ ။ဒါပေမဲ့ဆိုရင်ဟမ်ခင်ဗျားပြောဖို့စုံကြုံကြိုက်တယ်။ဟာခင်ဗျားတို့ချင်းတစ်ချိန်ကဘလောက်ပဲရင်းနှီးခဲ့လို့စိဒီနေ့ခင်ဒီဟာကျုပ်ရဲ့မရပြ ဖြာ ပြီးတော့ခင်ဗျားဒီလိုပိုင်စိုးပိုင်လိုက်ပြောမယ်ကြံ့ရာဇွဲဝင်တော့ကတော့ဆိုတာတော့သိထားအောင်မှပေါ့အ ော်ရဲ့မျက်ပြူဆိုးရပေးထားတဲ့ရာဒူးလေးဖြစ်စလောက်နဲ့တခိုးကနပြလေးနှမျောနေပါလားဟင်အော်ဒီမှာဥမေအောင်အော်ခင်ဗျားကျွန်တော်ပါလဲဆိုတာကိုတော့တနေ့လုံးကသိထားပြီတာပါ။ဟိုမြို့ကလာရောက်နဲ့ရှာဖို့ဆေးလို့နမူနာပေးစရာမလိုပါဘူး။အော်ကျုပ်နဲ့ပြောသလိုဟိုနည်းနည်းချင်းသေးသွားတဲ့အတိုင်းတားလေးများရှိခဲ့ရင်တော့ခွင့်လို့ပါလို့နော်ခွင့်လို့ပါခွင့်လို့ပါ။အော်ခုလာတာကမင်္ဂလာဆောင်မှာလက်ဖွဲ့ခြင်းလို့ပါလက်ဖွဲ့ခြင်းလို့ပါရော့ငွေတထောင်ကျူပါကျူပါဟဲ့ဒါကျုပ်တနေတည်တည်မိမရည်တင်တောင်းဖို့ဆိုပြီးတော့ဆုတ်ထားတယ်ငွေပါခုတော့မိမလည်းရစရာအကြောင်းမမြင်တော့ပါဘူးလေဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကိုပဲလက်ဖွဲ့ပါရစေလို့ဟုတ်န ော်ကိုတန်းမှန်ပြန်ယူတော့ပါရှိ ကျူပါ ကျမတို့မှအတုံးမလို့ပါတင်ရဖေးချီတယ်လို့အိမ်နိုင်လို့နေရတဲ့ရှေ့တွေငွေဟာကိုရေးကြည့်ပါလေရွှေရွှေရွှေရွှေ ဟုတ်ပါလေမိတ်ဆွေဟုတ်ပါလေခင်ဗျအတွက်တာသုံးလို့ရေးသွားဒီမှာအားလုံးပြည့်စုံပြီးသားပါ ဟောကဲယူခြင်းယူမယူခြင်းချင်းကျုပ်ကတော့ထားခဲ့ပြီယူမခင်သည်ခင်ဗျတော့ရဲ့စကားကျုပ်တက်တက်မမေ့တော့ဘူးဗျာဟာအော်ချင်းစလုံးအိမ်တန်းဟုတ်လားအဲ့လေชื่อละโลไอ้เนี่ยตะมาพี่ตั้มมาเปลี่ยนတော့มั้ยมาพี่จูเปลี่ยนတော့มั้ยล่ะน้องมาล้ํามาขะญ้าเนี่ยส่งแก่เนาะขะญ้าโดนซ่าพี่หนุ่มไม่ใส่จูเม็ดน่ะหล่วยตัวบ่แม้เนาะตะตะแกลูกเนี่ยโหขะญ้าโดนจนอ่อประมาณตะမျိုးทิ้งเนี่ยแหละขွ่นลงจ๋าบาโอ้ปี่อายตะเสร็จด่าแท้ๆเนี่ยညက်ညက်ကလေးစားရမှာကျိန်တ်တယ်လို့ခဏခဏပြောနေတဲ့ဖေတမ်းမောင်ဆိုတဲ့ကောင်တော့နောက်ကျောင်းအပြန်ပလာကြီးတက်တက်နဲ့အောင်မလေးမဟာဆက်ကြီးကိုရပါရောလား ตะบักกว่าตะตะตะเฮ้ผมกูมาเลี้ยเดียวป่ะล่ะอ๋อติมาสิอกูยิรุเอ๊ะติมาพี่เนี่ยทิ้งกุ้งไล่ไล่ญาติลูกจิงกวยตัวลูกติมากูตะเสยเจซูปิบิกวยเลยอ่ะเบวตัวเบยอันนี่ตัวอะไรสัวเปาะเปียไปบาล่ะสิตะมาบ่าวยิงยัวอธิไล่บ่เป็น ชัวร์ยောက်ดันเนี่ยนัวตะสินไปบ่มั้ยสิเฮ้ฮู้ล่ะผิดมาพี่อ่ะลิปุ้ยก็มาอำนวยเนี่ยอกูยิ้มโหลไล่ปุ๊บไปมาบ่ล่ะขนาดเท่าเนาะเฮ้บ่ฮู้ล่ะเว้ยแม่นๆน่ะแม่นๆน่ะไล่ปุ๊บย่าล่ะเนาะไกลดีเว้ยชัวร์กูบ่ปุ๊บเว้ยจนดีโหลไม่เอาเลยลาจ้าบ่าวชิงลาจ้า จะมาตั้งมามาเลยกูยิ้มจะมาตั้งมามาเลยอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้า ฮะเมเพชรเกเรเกษาโอเมมาจิเปียวลิจิเปียวบ่ผังงาบ่จําไปมาโดเปียวซะมาโอจําหนูอืมโหโหตูรู้สอกาลิเกษาบ่ฮะอืมอะพี่นี่จะส่งตะคูโหโหดิหัวขึ้นล่ะเฮาล่ะเปลูเล่มเลยอกูยี้ฮะฮะดิเกษาจีโกลาอ๋อเอ้หอดตาเว้ ဟုတ်တာပဲကဲမင်းမင်းကြီးမှမချမ်းဘူးခင်ဗျာပြန်တော့ကျုပ်နောက်ကလိုက်ခဲ့မယ်ဟုတ်တယ်ဈားတဲ့ကမင်းအခြေအနေဒီတဲ့ဆိုးလာရင်မင်းအခြေအနေဆိုးလာရင်မင်းကငါလက်ထယူမယ်ကြာလာတကယ်လားကိုကြီးအင်းချမ်းချမ်းမင်းကျေးဇူးတင်လိုက်တာရှင်ဩ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါမချမ်းပါဘူးရေကျေးဇူးတင်ပါအေးဟိုဒီကတငယ်မောင်ဖွေသားမောင်နဲ့တမွေလေးမကြောင်မောင်တို့ ยาตะปันอู้อ่องแม่อ่องป้องไหนมาเดี๋ยวบ่าบ่าก็สุตองไปบ่าเลยเว้ยตาตุตาตุอ๋อโอเคโอเคอูลีโหจม้าสิเนี่ยลูกจี้เนี่ยอะมะซงไปเดสุดิเนี่ยเป็ดบ่าสิมาจ้ามองเนี่ยป้องอย่าบ่าสิลูกจนเราเลยสุตองมาเลยครับคุณคุณหลอบ่ลี ฉิ่งนอกจอกตั๋วอ่ะดาแล้วเว้ยตะเก่ดอกจนขี้หลุนนี่ลูกบ่าดาก็เล่นขวนบ่าลูกอู้ลิเนี่ยตะหยัวลงกูจนตองมามาเลยเด้อบ่าโกตั้มมาหึขะเหมียจุ่นเนี่ยไล่เขียวฮู้กันบ่มาจู้ซาเนี่ยเนาะไอ้เนี้ยมาก็แชมเปี้ยนมาบ่าขะเหมียกูจุ่ดตุไหว้หน้าจ้ะฮ่าน่าซ้นดอกเม อู้เมอ่องบาล่ะหอบบาเด้อฮะอ่าเฮาเดี๋ยวๆลูกอ่ะอย่าสู้หนองเมเอ้โหขะมะรู้จนมาบาปิดสิลูกโหแค่หลุไปผ่านมาบ่ล่ะโหขนาดนี้ก็ส่งมาจนห่อดิเมคลีโหลุยิส่งมาสิมาเปลี่ยนอัดท้าแก่ไปมาโหขะมะรู้ขอหยาดอกกูแล่ไปอ่ะสิไม่อยากกูจ้ะมาอย่าขนาดกูจุกแน่ๆเลยมาเฉยไปไหน เอ้ยเยวะเอ๊ะคันอู้ตั้มมาอาจารย์ตั้มมาตอนนี้เราเห็นตัวพันธุ์อะไรนี่จะมาบอกเจ้าหาจะมาบอกเจ้าหาตั้มมาพาพี่สิโลพันธุ์อะไรจะสู้น้องมีอ่าลงคณะนี้นี่นะครับอู้พันธุ์อะไรเป็นตั้มหมอกล่ะลาเนี่ยเนี่ยเค้าเนี่ยไกลนี่แหละก้องส่งมาเว้ย ลุ้ยเสร็จไล่ตายาสู้วนดอกเมอูเมออูเมออเอ้ยบ่าวะงาหนวาผิดลุจ้าซาขันย่าดาก็တော့ตึกอาจารย์บ่ฮู้ล่ะเอ้ยงาจ้าผิดลุเมหนวาไม่ผิดป่าเซินเนี่ยลุล่ะสู้ตองบ่กว่า ပြောလိုက်ပါလားကွာဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်အတအလာခက်နေရတာလဲအိုးကြည့်စမ်းဒီကိုလုံးလေးထိုးရောက်ပြီးအရှုံးတွေထက်နေပါရောလားကိစ္စမရှိဟောတကြီးရဲ့တလောက်လို့ရုံနဲ့တော့ထဲ့သားမောင်ဆိုတဲ့ကောင်မသိနိုင်ပါဘူးလေကျုပ်ကိုတက်အောင်တက်လိုက်ရင်တော့မတက်နိုင်ဘူးပေါ့ဟာဟာဟာဆေးဦးစီးလေးဆေးဦးစီးလေး ไหนลงเนาะช่องเนี่ยไหนจ๋าบ่วะหลุดชะบ่ดิสินม่งอยู่ได้นี่จ๋าเดี๋ยวอ่าก้าวออกมาจ้าฮะครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับคร

ไม่ขอรู้ล่ะไม่เข็ดดีเอ๊ะกูตามมองนี่ทิ้งดีกว่าว่ะสิได้สิจิมาดิสิจนเราตื่นมาแล้วไม่เข็ดดีขะเหมียขะเหมียก็อย่าซุ่นดอกกระโดดสุดอจนเราเนี่ยขันเดียวปอมมาเป้สกาเปียวจินดอกมันเลยไม่เข็ดดีเอ๊ะเนเน่เนี่ยอ่ะตัวขึ้นท่าล่ะวะ เนี่ยถ้าเว็บขึ้นมาก็ลูกแท้ก็ลูกนี่ขึ้นมาสิมาขึ้นดิเออเนี่ยเนี่ยโลกอะไรมาจุ๊กเตยอะไรทุกข์สุขอยู่จนว่าในซ้อนสิอ๋อเนาะพันนี้จะจ๋าแล้วเนาะอยู่มามาขึ้นดิจนเราเอาหมูด้วยไถ่ต้นฮะเอ้ามาทํางานกันเนี่ยสิวะมาขึ้นดิ ถ้าไม่แม่ตะคู่รอขะเหมียเล่นดอมมาเนี่ยขะเหมียอภิโอပြောเลยซ้ําอ่ะเนาะပြောเลยซ้ําอ่ะหลุดเดียวก็หลุดเดียวกูอนัยยะเด้สุดาก็ดีหลุไต่ต่อลูกสุดาเด้ตาจะมาอะแห่ไปลูกหลุเดียวก็หลุเดียวกูอสงไปเด้สุดาก็แลดีหลูเจ้าลูกสุดาเด้อฉิ่งอะกะ สร้างตะโพบ่จนต้องสร้างในอฉิ่งหยอกล่ะเป็นหลุบ่เลยล่ะอ้าตุ่ยชาดีล่ะบ่ตุ่ยจาดีล่ะบ่เสียน้ำโอ้จนต้องลาดีเด้อลาดีเด้อลาดีเด้อลาดีเด้อลาดีเด้อลาดีเด้อลาดีเด้อ แกจำมาอยู่ฉินนี่บลูนี่ดีเลยมองนี่ก็ง่าเราดิโกดอกเตอร์สิพุ่งเสร็จไปมีล่ะซ้อยเสียมชื่อบ่ยอมเลยคินดีรอไปอ้าไม่อยากบ่กูเพียงๆใส่ท้องน่ะบ่ตูจังตีวาลงเป็ดสิยะเลยสุบิอยู่จุ้มไม่อยากขึ้นเลยนะลุงโยกาขึ้นล่ะเพียงโอ้ดิจะคาเราโอจูแน่ไปเนี่ยตูบาลกูกูนี่โอ้บ่ได้ขินดีมองนี่กูขึ้นนี่ล่ะ ไม่ยันหยอดตัวจิตคอมมาดิแล้วกูมีซ้ํามาเนี่ยก็ดีๆเนี่ยมาอังเกยอกกูรู้ไม่ยันหูยังกูปู่พี่แล้วกูกูกูเนี่ยแกไอ้ตอเนาะกูกูนี่หูญูเนี่ยกินอยู่ไล่ไปเสร็จไล่ไปเนาะโอเคกูตะหนักกันล่ะกูเข้ามาพี่ดิดิแท้ๆเว้ยแท้ๆโอเคตะกาไปชาเนาะตะกาไปชาจ้า ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ ऐसी कुमिया लसा कन्या चिकारो तो घुसूरा दे दिया मिमी ये पाइने ठे माले बिखर मुझे दे इंगा मिमी मिमा उले जंबी स्वेतोरे सुरो बिलु चिकुंगा सुरा चुप तो हम सेंसर राम पिली दिया योजना का प्योवारो उके माँ चुनाव के का बिलु शिं प्यालु माँ में यूं नहीं जिया कौने पिम्यो दिकेशन ने पत्तलु ये लेगा चुनाव प्यो अठमारो सूले जा ब्यो मी बारे में घूमे हो लोग तो चीजे रे आप बात जो रे कुकियों ये नहीं आ ये रे हाँ बात जो ये जा रहा ကမြားဖြစ်ကိုကျင်းစားလို့ဖြစ်မှာပါကိုမြားအရေးမင်းကပြောတယ်ခမြားကိုအနာပေးလိုက်ပါတဲ့တော်ကြရန်ကုန်စေယုံပို့နေအောင်မယ်ပြော चन्या मामा चन्या दादा पियां कासी में लू मारे ले तठे आंगो लो या में ओ ओ मेरे ले दा हा ओ ए दे दे अब शाओ बने में था में उनो दुए हाँ मा खे दी ओ मा खे दी बनेरो मा खे दी चुने ने यारा मा प्यो उला रा हाँ ऐ नो रे कमाल सिया ओ मेरो तो रोन्या ने गोंडी बे कुआ ऐ दे सुरा का बे तू का साजी ताऊ चीने प्यो बा मले ऐ सिमा अलग दिया मो बो हाँ मा खे दी जमे साला भी लोसा लोसा तो ये चीरो लोसा ओके चलो बिले में सिया चलो बिले बा ना बाना में साला निंगा बाना में चुने अब चलो निंगा बिया बो हो बिया ที่มาตั้มมาบ้าดูมาขึ้นดินี่ใช่ไม่ใช่ครับใช่เดี๋ยวจะมาเนี่ยใช่ไม่ใช่ครับตัวเราไปยังไม่ยาวดิลูกคอยอยู่เราอย่ามาลงนี่ทิ้งเลยนะอ๋อไอ้บอลคู่ชีมันงาเปียวนี่สักการะเนี่ยด้วยฮิซี่อ่ะพี่มาที่มาตั้มมาบ้าดูจะหามีไม่ได้พี่มาเขาพูดสักนี่น้องเลยทั้งจะมาเจ้าสาวเจ้าสาว โจจินะลาวเปาะไล่ซ้ําบามาขึ้นดิเอโจไล่ซ้ํามาเอ๊ะเนี่ยสิไม่กล้าอ่ะสะก็တော့ขะมะลินนี่ดอดาဖြစ်อยู่หรอกจําไม่ได้บ่ชื่อๆคงตั้วจําไม่ได้คู่โจจั่วတော့มาขึ้นดิจนเราเจอว่าတော့แม้จ้ะพี่กะตรอซูเลยมะคูดองาบะนาดองเนี่ย ไม่ว่าเบเนอยู่ดอมูเยหลุไม่ใช่ดลอะจ้าไม่ใช่เบเนดอจุขะมะกูตะหลอกอะจาจีเบทาบะมะเลตะเยกะนะเยนอกขนเยติติดองอตุเนลายะดออะจีจินส่งดอยินคงเนอะตาเจถี่ดอยินเยกะกะลีกะลีเนผิดลาปี้ดอคูขะมะกูจุ จุขะมะกูมะคว่ไหนดอบูมะเข็นดิจ้ะนี่นี่ติโลรอมะลุบาเนตามมาชิคูตังมามาตะไหนบูนี่ตะนี่ทุกข์ยอมมาบาเอลุโลนี่ตะนี่ทุกข์ยอมมาบาบ่ตะนาวหางตามมานูเฮ้มะงูเนมะงูเนมะเข็นดิขะมะงูเนจ้องโกจินะล่ะมะงูบาเนล่ะมะเลเลเลเลมะงูบาเน มึงกูบาเนี่ยอ๋อมาเขียนดิเอ๊ะอย่าท่าร้องเนาะจุกก็เลยอคุยเยอะอยู่มาบ่ล่ะเนาะแกจุกสกาเล่ดอกท่าท่าอ๋อจุกสกาเนี่ยอธิบดีอ่ะไอ้มาตั่มมาเล้เนี่ยเดี๋ยวเนาะหน้าท่าขะมะกูดีโลปုံสันမျိုးเนี่ยตะผัดตาอนัยยูพี่တော့ตะคาเด้อไปไม่ใช่หรอกตะคาเด้อไม่อยู่ท่าบ่กูเปียตะโลมาเขียนดิเอ๊ะดิโลเปีย ตาเจ้าเอ๋ยสิสมอเลยดีนี่ขะมะลินจีสิเดเรียวบ่ยอกจุปู่ไปเลยหุเตขะมะลินจีสิเอ๋ยยักกูยอกอองจุตุไล่ปู่ไปมาบ่ดาเบ่แม่ขะมะเตติฉาจะมัดตอเนาะเอ็งกูยอกอองตวเอ็งยอกตวลูกขะมะลินจีเนี่ยตื่อเดอะคาเผ่ต้าหมองเนี่ยจะมาอตุนี่ดอกแม่สิเน่ มาปองเลยดอบูลูกอกเปาะอย่างแม้เนาะสาเลบาเลยสิยุงเลยบาเลยตั้วตะคาละแผ่สาเลบาเลยลุกแกบ่ฮล่ะดาก็จ่อยอ่ะไม่เนาะมาขึ้นดิไม่ยุงไม่สิไหนต้ามาบาอองเลยสุล่ะขะมะดิซ้อมมาขะมะเลยเนี่ยก้วยล่ะพี่จุกกูเปลี่ยนป้องอ่ะดิอ่ะไม่งาตึกจาๆฉิไม่ได้หนูนี่ไม่วินกินดิเป็ดกันยอกเปลี่ยนล่ะแค่อ่ะแม้เปลี่ยนล่ะแค่อ่ะ นี่เวรลุมาขะมะป๊ามะล่ะจิงจุ๊บไล่ลาพี่ดามัดไปเลย ကြာအော်ဟုတ်လားဒေသာမရှိပါဘူးမခင်တည်းဒေသာမရှိပါဘူးကျုပ်ဆိုတဲ့ကောင်တင်သွားလို့လူလောကကြီးကတခြားစားမသွားနိုင်ပါဘူးညနော်ကျုပ်ရှိနေလို့ခုမခင်တည်းတို့ကနေမောင်းနာမယ်စိတ်ကြီးကြာပြီမဟုတ်လားအေးဗျာအေးဗျာကျုပ်ဆိုတဲ့ကောင်မြန်မြန်သိပါစေလို့ဝိုင်းစုတောင်းပေးစမ်းပါမဖြစ်သေးရဲ့ ပါဖြစ်လို့ကျုပ်ခင်ဗျားကိုတာဝန်စီတည်နေမှမသိပါဘူးဗျာ။ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကျုပ်အခုလို့လောင်းပြလို့ခင်ဗျားလဲတနာမှမဟုတ်ပါဘူး။သူများမရခိုးတဲ့ကောင်ကြီးဖြစ်နေတာ။ကဲတို့လေးခင်ဗျားဆရာမခင်တီကိုတဖက်ကလိုက်ပို့ကြကွာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။မခင်တီဆရာသူနဲ့လိုက်သွား။တဖက်ကရောက်ရင်မြေပေါ်ချီချညံညံသွားညံညံပြောညံညံပြန့်ခဲ့တော့ ကိုကြီးဖေတမ်းမောင်အကြောင်းတော့လေခင်ဗျပြောပြလို့ဒါတခြားလူသားဆိုရင်မောင်ယုံမှာတော့မဟုတ်ဘူးတိကိုကိုလည်းအာသိနေပါတယ်တိကိုကိုစိတ်ချရတဲ့တိပြောလို့ဆိုရင်ယုံမှာတော့ပါပဲစဉ်းစားကြည့်လေတိကိုချစ်လို့ခေါ်သွားတယ်လို့လည်းပြောသေးရဲ့အတူတူတောထဲမှာခေါ်နေရဲ့လုံးလုံးနေရပြန်တော့လည်းမစော်ကားဘူးဆိုတော့ကိုကိုဖေတမ်းမောင်တို့တစ်ဖက်ဆုံးမဖြစ်စေချင်ဘူးကွယ်အော်ဟိုလေ ဒီစကားပြောလို့ခင်တီတို့ကိုကိုတမျိုးထင်နေနော်ဖေတန်းမောင်ကခင်တီတွေ့ဖို့တမညာယောက်ျားတွေထဲမှာတစ္ဆာအရှိဆုံးလူတရားဆိုတာတော့ခင်တီရရင်ပြောရတဲ့ကိုကိုကဲခင်တီရဲ့မောင်ကိုရှင်းပြမောတာပါကြီးခီးတဲ့ပန်းလာတယ်မဟုတ်လားဒါအိတ်ကြဆိုနော်ကောင်းပြီကို ကဲအင်းရှင်တို့ဟောဗျာအင်းရှင်တို့မရှိကြဘူးလားဟမ်အင်းရှင်တို့မရှိကြဘူးလားခင်ဗျာမေ့ကြသေးဘူးဆိုရင်လည်းတစ်ဆင့်တော့အပြင်ထွက်ခဲ့ကြပါဦးအင်းရှင်ကအဲ့ဒီကြောင့်ကိုကိုရဲ့အတိတွေရလားဟမ်ဟောမောင်လည်းမပြောတတ်ဘူးလေမောင်ထွက်ကြည့်လိုက်ပါနော်ဟော ပြုတ်အင်းရှင်ကခုပြပေါ်မှာတိုင်းရတယ်လူဟိုအထက်ဝင်ကလေးလားတောင်းလာအာဟာဒီအဲ့ကေကိုအထက်မခေါ်နဲ့လေအင်းရှင်ကနေမောင်းနာတာအပြင်ကိုထွက်ခဲ့ပါဒီအဲ့ကေအထက်ဝင်လာရင်အားလုံးကိုကျိုးနဲ့ကောင်မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမခင်ကြီးအမလေးဖျားကြီးကြောင့်တာရသလားမခင်ကြီးရဲ့ ခင်ဗျားကိုကျုပ်ပြောလိုက်တာပဲနေမဝင်ခင်ပြန်လာပါလို့ခုတော့လည်းလာရပါရောညအခုကျုပ်အဖြစ်ကတော်တော်ကိုဆိုးပါတယ်မခင်တည်းအတော့ဆိုးပါတယ်ဒွေးမယ်တော့လေးခွေတော်မင်းပြန်သွားတော့လမ်းကြံရစ်တဲ့တို့လူမင်းသားလေးလို့ဖြစ်ခဲ့ရတာပေါ့ဖြစ်ခဲ့ရတာပေါ့အားအားနင်းနေနေပါညာဆုံးတော့မယ်နင်းနေနေပါ တို့လွန်ပြနေတာကတခြားနဲ့ဟုတ်နော်မခင်တီတယောက်တည်းကိုခင်ဗျားပဲတခြားကတော့လက်ငယ်လို့မထင်နဲ့နော် ကိုတမ်းမောင်ရ ရှင်းကိုတောင်းပါမယ်ကျမတို့တနင်္ဂနွေပြန်မှာလို့ရှိနော်ပြန်မှာလို့ မခင်တည်းခမည်းကိုကျတော့မှမှာလေကျုပ်ကိုတနင်္ဂနွေလက်ခဲ့ပါညာ နော ်လက်ခဲ့ပါ အေးဒါနဲ့တမ်းပ ါဝင်ပြောနေလေခုပြောနေတာကကျုပ်တို့လျောင်းထဲသိရဲ့စကားခမည်းဝင်ပြောရင်မှားတော့မပေါ်ကိုလူရဲ့မခင်စီအိုးမခင်စီကျောင်းတော်ခုမှာခုကဖောက်ပြန်သူတခုကမှန်ကန်သူတော့အနေထားခမားသိမှာပေါ့နော်ဒီတော့ကပြောတာလည်းမဟုတ်လားဗါရမခင်ကြီးရဲ့ထက်ခါထက်ခါပြောနေရတာမဟုတ်လားဗါရဲကဲကျုပ်မေးလာလို့ဒါဖြေပါမခင်ကြီ းဒီမှာကိုတန်းမှာ ဗျာ ရှင့်ကိုဒီမှာဘယ်နှခါပြောရမလိုင်းနိုင်ဘူးဒါပဲရှင်ဒါမှမကျင်းနိုင်တန့်ချင်တန့်ချင်လိုက်ရှင်ကလောင်ကြည့်တော့မနှောင့်ရှက်တယ်မဟုတ်ဘူးတဲမောင်ကြီ းတဲမမခင်သည်မခင်သည်မင်းဆရာရဲ့အဆွေကိုမရရင်မပြတ်နိုင်တဲ့တော်နောက်ထိုးဖြစ်မျိုးအမလေးဒီအဖြစ်မျိုးကိုလိုက်ခဲ့ပါလို့ပြောပါရစေဒေါသကဘလောက်ဖြစ်ဖြစ်အဲသူ့အပေါ်မှာဘလောက်ထိဆွေဆွေခုအောင်မောင်သွားပြီဆိုတော့ကျုပ်နားလည်ပါလေကျုပ်ခမန်းပြီးသားပါဟေ းဒီမဲ့သမောင်မင်းတို့ငါတခုပြောချင်တယ်ကွာ ပြော မင်းတို့လူယောက်ကဟိုတခြားနယ်မှာယူစရာမိမမရှာပါဘူးကွာဘာဖြစ်လို့မှမင်းငါမိမခင်ဒီကူမှလာပြီးတောက်ဖြစ်နေရတယ်ကွာ ဟမ်ဟုတ်တယ်ဒါခမန်းမေးတဲ့စကားပဲမမလေးရဆုံးတော်မူခင်ဗျာမမလေးခင်ဗျာတခြားမှာမခင်သေးတဲ့ချောတာလာတာရှင်သာခန္ဓာတန်တာတွေအများကြီးပေါ့ဗျာအများကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့မတတ်နိုင်ဘူးမတတ်နိုင်ဘူးတကယ်မှတစ်ခါတစ်ခါမှတစ်ချိန်တစ်ချိန်မှမဘယ်လိုမှထိမရသိမရပောက်ပွဲတဲ့ကျုပ်ရဲ့အချစ်အိုးကြီးကကျုပ်ရဲ့ရန်သူခမည်းမိမကိုဘုမဖြစ်တာကိုသူကလည်းလူစင်တာကိုသူကလည်းသူ့ကိုမုန်းပြသူကလည်းသူ့ကိုချစ်ပြခမည်းလည်းသူ့ကိုမုန်းပြခမည်းကိုလည်းသူ့ကမုန်းပြဆိုတော့သူ့ကိုကျုပ်ယူလိုက်ချင်းလားတစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြသဘောပေါက်မဟုတ်လား မင်းကသိစော်ရတယ်တမ်းပါတမ်းတက်ဒီဘောပါဟေးဒီမဲ့တမ်းပါမင်းလုတ်ချင်လို့သာလုတ်ပြီးတော့ ကွာဟာအော်အေးဟုတ်ပြီတမ်းမောင်ဆိုတဲ့ကောင်ကိုလုတ်ချင်တယ်လို့လုတ်ပါတော့ဆိုရင်တော့လုတ်လိုက်မယ်လေလုတ်မှာ ဟုတ်ပ ါဒါဖြင့်မခင်သေးခမားကိုကြားကြည့်ကလုတ်ချင်တယ်လို့လုတ်ဆိုတော့ခမားကိုချုပ်ခေါ်သွားရင်လေသူမကားတော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောပဲဖြစ်တာပေါ့နော ်ကျမ ဒီတော့ကမခင်ဒီကျုပ်နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပြီးတော့မင်းလာရှိတဲ့ထေသားမောင်ရဲ့လာပြညာပေါ်ရ ဟဲ့ဟဲ့ကျမကြီးရ ထေသားမောင ်ကျွန်တော်တို့မြို့လက်ကြီးတွေဝမ်းပြနေကြီးဆရာ ဟဲ့ ထွက်ကြပါလို့ဆရာ ဟဲ့ဟောင်းကွေ းဟဲ့ဟဲ့လေတော်တာတော်တာအောင်တိတ်နဲ့ခံပြစ်ထားဒါလည်း ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်က ဲ့ဟောခံပြစ်ထားဆိုလို့လဲအသေးခံမနေနဲ့ကြာဟုတ်ကွာအသေးခံမဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါလားဟုတ ်ကဲ့ပါဆရာဟု တ်ကဲ့ဟာငါစကားပြောလာအောင်ကွာကိစ္စမရှိဘူးကိစ္စမရှိဘူးလူချင်းမင်းတို့လူချင်းမင်းတို့ကတော့ညီညီလေးပါသူစကားလေးကိုနားထောင်ပါအပြည့်ကိုအာရုံမရောက်ကြပါနဲ့ဟိုးခွေးဟောင်တိုင်းထကြည့်ไอ้เหี้ยเป็ดป่ะกูโลกูเสร็จลงไอ้เซยยาโซนามิเ ยอะป่ะ จกกูตั้วขึ้นอยู่บ่าวครับมาเกลีลากะลาก ู ลากะ เกลีอยู่ที่ใต้ชี้ลงมาเลย กูนอกจากเจ๊ไล่ให้ไปคืนดิ ฮะเดี๋ยวว่ะล่ะตะแกก็ตัดที่ก้องนี่ป่ะล่ะกูก็นอกก็เช็ดชิ้นแล้วแค่มาคืนดิฮะอะกูน่ะบ้าซื้อๆคงนี่ล่ะ ตาน้องยังข้าไปรู้แล้วใช่ไหมตะมุกก็ตีกูโค้ดตัวลงมาดอดีนั่นน้ำหอบบ้าหูบ้าเลยพ่อพี่สิ่งกูเปลี่ยนด้วยลูกตะโค้ดเลยก็เปลี่ยนตีนะบ้านน่าจะเจ้าสิเลยเปล่าฮึดีมาดีมาดีมามองมองคอยได้ใส่กูกูกันตาลูกเบี้ยจะบ้าไม่เลยมึงรู้มากินดีเหรอฮะฮะ Tapi kita tahu yang hundu, agak biasa hundu, cukup patkanan periaran tu nari desa di kamar tengah. Punya terwabau, jama bazi, chana bazi. Tapi ya, ya, siapa yang mengkhianati jalan, bahaya lekat jalan. Mama, ya, mana bahaya? Tiada jalan. ไอ้ด้านมองเนี่ยตุ้ยเนี่ยเจ้าล่ะเจ้าบ้านเนี่ยเด็กเขาอยู่ไอ้ด้านมองละอืมดีแค่การเที่ยวตัวก็เลยเดือดขาบ้าไปกับไปอย่างเอ๊ะมามาแม่ละบ้าเปล่าตุ้ยอยากจะเนี่ยเลยมาจ้องจ้าบ้านเนี่ยเปล่าตุ้ยอยากมาก้ามมือมันเนี่ยลูกสาวเด้อก้ามมือมันเนี่ยโอ้ยันเนี่ยตุ้ยอยากเชี่ยเชี่ยเลยมุกจะว่าดีถ้าว่าอยากดูดังเงี้ยละเปล่า ตุ้ยรอเจอดีกว่ามาไปลูกลูกมามาก้องไหนดอกบ้าบุพยาหนังบัวเจ้าแต่ไม่รู้สิราสิเกตุ้ยอาจจะก้องอย่าก้องจ้าเชี่ยพี่เจ้าหนึ่งบางสงลาภาสิโยสูบีโยแต่ไม่รู้มาก้องเนี่ยจ้ากะก้องสูบจูซาลากันแล้วว่าพยาตุ้ยรอเขาเจ้าหลาดากะแต่ช้าเจ้ามือเบาพยา สิพยาวตะวิโรลูกเอ๋ดีจ้องด้วยสิเสฉะพยาสิพยา ดะกาอยู่สร้างพยาบ่เว้ยมันน่ะพยาเฮ้ยนี่จ้องมองดะกาเอ๋ดีเม้งเกลียขาได้ป้ามาดาบ่ตูก็บ่ตู่เล่ดะกาเอ๋ตะพี่เรามาตูนี่ตูนี่ตูเน่ตะนี่จ่อหาเล่มะยาบ่พยาเล่มะยาบ่พยาโอ้ดาตะพี่เราเอ๋ชิสะนี่จ่อเลยบ่พยา ก้าวหน้าบ่กว่าเลยจะมายาดูรู้ยิ่งจะฉาดผู้ก้าวมาในลีเจ็บมาเปล่าเฮ้ยก้าวไปยาเฮ้ยยิ่งจะกวดลูกสาวให้มาแล้วเปล่าเปล่าเฮ้ยตาบ่ไปก็เจ้าเย็นกว่าเราไว้จ้าดีเดี๋ยวเนี่ยชาพักข้ามาจ้าดีเอ๊ะบ่รู้อะไร เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ่ได้เนี่ยตะกายไปได้มาเว้ยมึงเลยเนี่ยฉะไข่เนี่ยตีมองลาบี้สิบ่ตุกกูเปล่าร้องหมามาละบ่สิพะยาตะบี้เรานอกกูเย็นเนี่ยเล่ละบ่พี่พะยาตะบี้เราเย็นนี่ไว้ชะบ่พี่พะยาสิพะยาสิพะยาบ่ได้หรอกสอดท้าบ่ยาตะบี้เราเปลี่ยนคาเดชูได้จ้าละมาสิพะยาสิเนี่ยไม่ติดดอกบ่พะยาตาจอง เจ้าดีแกนเดมาขึ้นตัวเนี่ยวันไปหรอกเปล่าเอ๊ะก้องไปกว่าจะใครก้องไปตรีทารุกะเส้นยังไม่รอกวนเส้นยังไม่รอกเดี๋ยวมาเถอะเฮ้ยตาบ้าเอ้าไม่ว่าจะเชิงเต็งก็เป็นได้เว้ยน้องจ้างงามนี่จ้าลงมาเล่นเล่นจ้าทำไมกันยิ่งเจ้าเนี่ยโอ้เล็บปีบปีอะไรเนี่ยบ้าจุกข้าบ้าพี่ที่มาตั้งมาเนี่ยยุ่งไม่ทันเลยเนาะต่อจากนี้ย้อนเอาอากงไปจิ้นซูนั่นไปกงเลยไหมน้องเหรอ เอ๋เตจิสูเนี่ยเตยกงเลยไหมเฮาล่ะมาเข็นดิเอาเอามาเลยเสียมาเจอเลยกันเนาะเจอเลยจ้าเนี่ยโกตุ๊กเสียเรซูเนี่ยอตูรุเตโหเบกบ่าจ้ามาไม่ยอมลุลุลั่นๆไม่ยาดอกมาเว้ยไม่ยาดอกมาเว้ยเอาเลยเจอเลยจ้ามาเข็นดิเอ๊ะดิมามาเข็นดิขะเหมียวคู่ที่ตะบ้องบ่าวเด้ล่ะฮะ ต้องวิ่งไล่จุดขมยาวต่อๆอ่ะเก็บไปเลยเช่นขมยาชิดตาตะคู่อ่ะด้วยไว้บาโกมานามเลยเด้ไม่เคลียร์เลยนาช่องซ้ำมาเคลียร์ขมยาเล่นออกมาเปล่านี่ล่ะจ้าเลยไม่เข้าล่ะตูอาณาญาเยยารู้โตดแต่เยด้วยบาตาวจะเล่นบ่มยาเด้ตะเกดทั้งชิดลามาเลยสู่เด้ไม่มาเนี่ยน้าเราไม่ท่องดอกตัวจีเล็บเปียบ้องเนี่ยเป็นมาเด้ ตัวก็ผิดต่อไอ้บ้งอ่ะเจ้าเดียวเสียกว่ามันล่ะเปาะถ้าเห็นดีอะล้ามาสิจ๋าก็ขะมะเลยอ้าวมาเลยที่กองตีตอมาเยมาตอตะซามะงาไม่มาเลยอสิตตาตวาชินลูกเดมาตวยมูจุกก็มาทุระบ่าวมาขึ้นดีตุ่ยเนี่ยตาวถอกปะพี่จุกฉิตตาเปาะมั้ยเนาะมาขึ้นดิจุกขะมะเนี่ยอตุรุฮ้อดีมาอไตคันเลยสิ้นซา เบ่ก้าวเพชรตาตาเลยสิ้นซาสิ้นซาตุเปียวรอบบาลางาอยากแกกุกุพี่ตั้งมองมึงโหดงาบ่ตั้งแต่ตะโบมิสิสิไหลกุกุยสิสิไหลเกเกเกเกสกาเปียมมาถอกยินพี่หาแล้วโตยุกกันมองมาถอกยินพี่ มาเข็นดีเลยจုံเนี่ยอตุรุเตยတော့มั้ยလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြန်တူတယ်ဟုတ်လားကောင်းတယ်အလုံးကောင်းပါလို့ခင်ဗျာဒါပြေကမဲဆွေကြီးတော့โอ้ဗျမဟာတာဝန်ကြည့်ခြင်းလာပါတယ်ဆိုတော့ရာဇဝင်အောင်မဲခင်ဗျားတို့ပြစ်ချင်လဲပြစ်ဖို့သားပြစ်မေတော့เนาะတွေ့ကြည့်တယ်မခင်ဒီจုံတွေ့ကြည့်တယ်တိလား ยีเอ๋งางาตระวาหาน่อเนี่ยก็ตีกองหุ่นแม่หมอจ๋าตะโลอากาศก็วนยามมาปักขะสังยาพี่จิ่นเลยจิ่นซะนี่แหละเล่นตาโซเรแท้ตะตะวาฮะนี่เพียงก็คล้วยตีกองปกกูแม่หมอตะโลเอ้เจ้าหลูยาซวนหลูซูเดียวกูขะมะเล่นหนอมาหยาซวนหนอเม็งก็หลูลาดากะรอไอ้ไม่ซั้นล่ะบ่าวยาไม่ซั้นล่ะบ่าวเอ้ดิอ่ะแลดิโลกองเยอะเว้ยเจ้าอะเสร็จตะช่องเราตีค้านแล้วก็ซะมาเนาะ เออสุขกันเลยบ้าตะมะลุงโหขะมะโหขอซ้อมเด้ติดตาเด้เนาะติดซิเด้ยะเนาะกว่าก็ไก่ซ่าเมือโหมาเข็ดดีไม่จုံมะล่ะอ้อมะลีไอ้แม่ตองๆไม่อยากดูเว้ยเด้ยุ่ๆเนาะเด้สิ้นซะเนาะอะเปียหลุเด้สิ้นซะอะนามาขะมะโหเป้ฉิบป่าเด้โซเด้มาเข็ดดีเดียวต่อสิเลย ချစ်တော်တဲ့ပေါင်းရှင်ရှင်ချမ်းမြေကြပါစေ